Je vous montre des objets, vous allez me dire comment ça s'appelle. Sada vam pokažem objekat, vi mi kažete kako se zove. Sada vam pokažem objekat, vi mi kažete kako se zove. La clé. Ovo je ključ. Ovo je ključ. Le verre. Ovo je čaša. Ovo je čaša. La montre. Ovo je sat. Ovo je sat. Les lunettes. Ovo su naočar. Ovo su naočar. Le téléphone. Ovo je telefon. Ovo je telefon. Le peigne. Ovo je boja. Ovo je boja. Les ciseaux. Ovo su makaze. Ovo su makaze. Le rasoir. Ovo je brič. Ovo je brič. L'enveloppe. Ovo je pliko. Ovo je pliko. Le crayon. Ovo je olovka. Ovo je olovka.